بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في الجنب يؤخر الغسل. دا باب دے پا بیان دے دی کی چې جنوب سړی غسل کی تاخیر کوي، مقصد دا چې په جنوب باندې فوراً د جنابت نفس غسل واجب نه دی. دل دا اجازت شتا تر کمی پوری چې په د موز وقت نی راغله نو دے پا دی غسل کی تاخیر کولی شي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر حا وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله عنها. غضيف بن الحارث ويتم عائشة رضي الله عنها لويلو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آياتا قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة چه غسل بيقول دو جنابتنا في أول الليل أو في آخره پا أول دشبيكي یا كپا أخر دشبيكي. قالت نبي بور لو فرمائل ربما اغتسل في أول الليل، کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل د جنابت په اول حصہ د شپې کې کولو، و ربما اغتسل فی آخره او ډیر کرته به په آخر د شپې کې کولو، کله به په ابتدا کې او کله په انتها کې. قلت نو دا غزیف وی الله اکبر، الله ډیر لوی دی. دا تکبیر د دې لپاره وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شفقت په امت باندې سمرو، نو د استعظام د پاره الله اکبر وي. چې په امت باندې شفقت کړه، کله په ابتدا د شپه کې کله په انتها د شپه کې غسل فرمایله. الحمد لله الذي جعل في الامر ساعه، حمدنا دي الله غزات لرا چې په دې کار کې فراخي ګرځولې ده، اجازه د ابتدا او انتها کې. قلت ارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرمائل چ آیاتا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر اول الليل ام في اخره، چ ويتر به په اول د شپه کې کول ک په اخر کې. قالت نو وی فرمائل ربما اوتر في اول الليل وربما اوتر في اخره، ډیر کرته به په ابتدا کې کول ډیر کرته په انتها کې. قلت الله اكبر، نو بیا ما استعظامن الله اکبر وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت په خپل امت داو. الحمد لله الذي جعل في الامر ساعه، حمدنا دي الله غزات لرا چې په دې کار کې فراخي ګرځولې. قلت ارايت رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يجهر بالقران ام يخافت، آیاتا قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په تهجد کې به قران جهرن وي په تیز باندې، یا که په کلار به وي، ام يخافت به، یا که په کلار والے به کولو په دې سره. قالت ندی جواب راکو ربما جهر به وربما خفت، کله به په جهر کولو او کله به په کلار وي. قلت الله اکبر، الحمد لله الذي جعل في الامر ساعه، ماوي لوی دی الله، حمد ندی الله غزات لره چې په دې کې فراخي ګرځولې. نو د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چې په غسل د جنابت کې تاخیر جایز ده او فوراً دا واجب نه ده. تر هغه وخت پورې تاخیر جایز ده چې په انسان باندې د موز وقت نی راغله، خو قسم دستی چاو کو نو دا افضله او کامله طریقه ده. او کنه د جنابت د غسل نه رستو صرف او دسو کو په دغه جنابت کې تخفیف راوستو، نو دام جایز دی لکه مخکې احادیث ذکر شول. او کنا نه غسل کو نه او دسو کو، نو دام جایز دی. او د چا عادت چې دای چې د شپې په اخره کې راپورته کیږي شي اخره نه حصہ کې نو بیا د لپاره افضل او غوره طریقه دا ده چې ویتر د شپې اخره نه حصے لرستوږي او کنه څوک یریږي چې ویتر بل نه فوتي او پښمنی لبرپانه سم نو د په حق بیا افضل دادی چې د ود کېدو نه مخکې ویتر وکي صحیح هنو کې حدیث راغله ابو هريره رضی الله عنه وی اوصانی خلیلی بثلاث مال زما دوست رسول الله صلی الله علیه وسلم د دریو خبرو وصیت کړه ده باغی کې دو رکعات د صلات زحا دی د ساخمز او په هر میاشت کې دری روزی نیول دی او دا وصیت را لکړه ان اوتر قبل ان انام دا چې وتر بکو مخکې د دینه چې ودشم زکه دا طالب العلم او احادیث به یادول نو د شپې اکثره حساب د په حفظ الاحاديث کې تیرې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله وصیت کړو چې د ود کې دوه مخ کې وتر کوه د شانتي وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو الدرداء رضی الله عنه لم کړو او د غدری خبري ورله ذکر کړی وي د صلات زحا دو رکعات هر میاش کې دری روزی نیول او د خوب نه مخ کې وتر کول د ابو الدرداء رضی الله عنه د حدیث په صحیح مسلم کې ده او د ابو هريره رضی الله عنه په بخاری او مسلم کې قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن ابيه عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه سوره ولا كلب ولا جنم علي رضي الله عنه وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ملائک نه داخليږي غکور لا مراد د ملائک نه ملائک د رحمت دي او کم چې هغه ملائک دي چې هغه د بندګانو د انسانانو په عمل لیکلو باندې موکل دي نو هغه په هیڅ حالت کې د انسان نه جدا کیږي دارنګه هغه ملائک چې هغه له حفظه وي چې د انسان حفاظت کوي نو هغه په هیڅ حالت کې د انسان نه جدا کیږي نو په دې ځای کې د ملائکو نه مراد ملائک د رحمت او د برکت دي نور د نکیږي ملائک هغه کور لا فيه سوره چې پاغي کې تصاویر وي د ذوات الارواح تصاویر پکې وي برابر خبره د کاغه مجسم وي او که غیر مجسم وي یونی که داغی سا جوسه موجود ای او کنا داغی نقش و نگار پا دیوار یا پا کپڑا یا کاغذ باندیوی دا غطولو لشامل لی ولا کلبون او ناغ کور لملائک دن نکیگی چه پاغی کس پیوی چه بلا ضرورت او بلا حاجت اس پیس آتلی دری انواع د کلب دیدین مستثنا دی پا حادیثو که برست راشی یو پاغی که داده چه دا سوکی داری دا پارا چه اس پیس آتلی یا د زناورو د پاره یا د ښکار د پاره د غدری قسمت نه مستثنا دي د دینه علاوه سپه ساتل د حرام دي او د غکور له رحمت ملائک نه دن نکیږي ولا جنب دارنګ ملائک نه دن نکیږي د رحمت غکور لچ پاغي کې جنب سړی وي شارحین لیکلی مراد د جنب نه هغه جنب ده چې هغه په امر الجنابه کې تهاون کوي او استخفافن د غسل رستو کوي د مز اوقات پیتیر شي او د غسل نه کوي بلا ضرورت بلا حاجت شرعیه د تاخير کوي په غسل د جنابت کې تر دي چې د مز اوقات پیتیږي او کنه یو انسان لا یو امر طارئ راغې او د عذر د وجنا په عذر کې تا په غسل کې تاخير راغې نو هغه د پاره د حکم نه دی شامل رجال د اسناد حفص ابن عمر النميري او شعبة بن الحجاج العتكي البصري علي بن مدرك النخعي او ابو زرعة ابو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي دا سلور ولا ثقات دي عبد الله بن نجي الحضرمي دا صدوق دي او دبلار نجي الحضرمي نجي بن سلماء الحضرمي دا مجهول له متن د حدیث صحیح لغیره ده علاوه د دې جملې نه چې ولا جنوبن او دا اسناد ضعیف ده د نجی ابن سلمہ الحضرمی د جهالت د وجنا. ابن ماجه رحمت الله علیه په خپل سنن کې د دې حدیث دا حدیث ذکر کړي خو پاغي کې ورسره دا قول نشته چې ولا جنوب، صرف دومره حدیث ده لا تدخل الملائکه بیتا فيه سوره ولا کلب. او د دې حدیث د پاره شواهد موجود دي خو د دې جملې نه علاوه چې ولا جنوب، حدیث د ابو طلحه رضی الله عنه په بخاری او مسلم کې ده چې ملائکه غکور لنه د نکیږي چې پاغي کې تصاویر او سپیوی. دارنګه حدیث د عائشه رضی الله عنها په صحیح مسلم کې دی لپاره شاهد ده، خو علاوه د دې جملې نه چې ولا جنوب، نو ولا جنوب دا جمله چې ده دا ثابت نه ده. باقی حدیث چې ده صحیح لغیره ده او اسناد د نجی ابن سلمہ د وجه نه ضعیف ده. دغه مخ کې حدیث چې دا غی رجال الاسناد ذکر نشول، مسدد ابن مسرحد او معتمر ابن سليمان، احمد ابن حنبل، اسماعیل ابن ابراهيم دا ټول ثقات دي. اسماعیل ابن ابراهيم ابن علیا چې په ابن علیا باندې معروف دي، او برد ابن سنان دا صدوق دي، او عباده ابن نسي دا ثقه دي، او د غضیف ابن الحارث د د په صحبت کې اختلاف ده چې آیا صحابي ده کنه تابعی ده. نو بعضی ده په صحابه کرامو کې شمار کړي او بعضی اهل علم ذکر کړي چې نه صحابي نه ده تابعی ده او ثقه ده. دا حدیث صحیح ده امام نسائی او ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي، او امام بخاری رحمت الله علیه دارنګ امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړي د عائشه رضی الله عنها نه، خو پاغي کې صرف د ویتر ذکر راغله چې عائشه رضی الله عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په اول کې ویتر کړي په آخر کې. امام مسلم رحمت الله علیه خپل صحیح کې ذکر کړ د عبد الله ابن قیس رضی الله عنه حدیث، پاغي کې صرف د غسل ذکر راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل د جنابت په ابتدا د شپه کې کړي او په انتها د شپه کې. او دا ذکر د قراءت چې ده چې آیا په قیام الليل کې باغی جهر کولو که په پټه وي، نو دا په صحیحینو کې د دې ذکر نشته، اصحاب السنن دا ذکر کړی ده. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب. عائشة رضي الله عنها فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم بودكيدو حال داده چه ايبا پجنابت كيو من غير ان يمس ماء، بغير دا دينه چه غي ابو سر لاسو لگي، يعني ابو بينامس كولي مقصد دا نبه ودس كولو نبه غسل كولو. قال ابو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطيو قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم. يزيد بن هارون چې د امام د علل دی وی دا حدیث چې دا وهم او خطا دی، یعنی حدیث ابي اسحاق، حدیث د ابي اسحاق سبيعي دا حدیث خطا دی. او دا قول یوازې د يزيد بن هارون نه دی، بلکې اتفاق د اهل علم او د اصحاب الحديث دی چې په دې حدیث کې دا جمله چې من غیر ان يمس ماء دا جمله شاذ ده او باقی حدیث صحیح ده. چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ينام وهو جنوب، رسول الله صلی الله علیه وسلم بود کېدو او په حالت د جنابت کې بو. مخکې صحیح احادیث تیر شول خو ورسره دا راغلی چې او دس به ګولو د من غیر ان يمس ماء دا جمله شاذ ده. امام احمد رحمت الله علیه وی ليس بصحيح، وقال يزيد بن هارون هو وهم. امام احمد وی دا جمله من غیر ان يمس ماء صحیح نه ده، يزيد بن هارون ویلی دی چې دا وهم او خطا ده. امام ترمذی رحمت الله علیه وی يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق، محدثین وی چې په دې حدیث کې خطا او غلطی واقع شوی د ابو اسحاق سبيعنا چې هغه پکې دا جمله اضافي ذکر کړی من غیر ان يمس ماء. د امام مسلم رحمت الله علیه وروکه کتاب ده په عللو کې دا غي نوم د التمييز چې غدل ته په جامع اسلاميه قسم العلل کې درسن ویل شي. نو امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب التمييز کې دا حدیث ذکر کړي او د دې علت طرف له اشاره کړي چې من غیر ان يمس ما ان ثابت نه. او بل دې معارض حدیث د عائشه رضی الله عنها چې مخکې کم تیر شو پاره کې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکلو د کېدو په حالت د جنابت کې نو دا غي نه مخکې به داسې او د سکو لکه موز د پاره چې څنګه او دس کوي. امام طحاوی رحمت الله علیه دا غرايه دادا چې بانه لم يكن يمس ماء للغسل د من غیر ان يمس ماء معنا امام طحاوی رحمت الله علیه دا کوي چې او به د غسل د پاره نه مسکولې هر چې د اودس د پاره وینو به راغستي اودس به کول لکه مخکې سي احاديث تیر شول. او ابن قتيبه رحمت الله علیه وی چې انه کان يفعل الامرين لبيان الجواز دا دواړه کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیان الجواز د پاره کړی کله اودس هم کړل او کله بغیر د اودس نه ود شوی. خود ابن قتيبه رحمت الله علیه او د امام طحاوی رحمت الله علیه دا قول په دې ځای کې قابل قبول نه ده بلکې جمهور محققین اصحاب الحديث وی من غیر ان يمس ما عند جمله ثابت نه ده. کدا جمله ثابت ونه دا غي نه پس به نور احاديث سره د دې تطبیق کوله. رجال د اسناد محمد ابن كثير العبدي دارنګ سفيان الثوري دا دواړه ثقه دي. ابو اسحاق چې د نوم د عمرو ابن عبد الله الحمداني السبيعي دام ثقه ده. اسود ابن يزيد النخعي دام ثقه ده. خود ابو اسحاق سبيعي نه په دې ځای کې خطا واکې شوی لکه په دې باندې امام احمد يزيد ابن هارون امام ترمذي او نور محققين او اهل علم تصري کړی دا. باب في الجنب يقرا دا باب د په بیان د دې کې چې آیا جنب سره قرأت د قران کول شي کنه د دې لپاره د قران کریم تلاوت جایز ده کنه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان. عبد الله بن سلمة المرادي ويجز وردن شبوم فعلي رضي الله عنه باندي او ما سرد وسري نورمو رجل منا ورجل من بني اسد یو سړی زموږ د بنو مراد قبیلې نه او بل سړی د بنو اسد قبیلې نه. احسب زګمان کوم د احسب دا لفظ مصنف رحمت الله علیه دی د پاره ذکر کو چې په دې لفظ د من بنی اسد کې یقین نشته بلکې غالب ګمان داده چې دا دویم سړی د بنو اسد نه. په روایت د بهقی کې راغلی و رجل احسب من بنی اسد او دویم سړی ز ګمان کوم چې دا د بنو اسد نه و په هغه باندې یقین نه و چې د بنو اسد قبیلې ده کنه نه. نو امام ابو داود رحمت الله علیه د احسبو په دې لفظ سره د غزوان او احتمال له اشاره وکا. فبعثهما علی وجها نو لیګلیو د دواړو له علی رضی الله عنه وجها په یو جهت او په یو جانب باندې په یو طرف باندې دا دواړو لیګل. وقال وی فرمایل دی دواړو لا انکما علجانی تاسو دواړه خ قوی ای طاقتور ای فعالجا عن دینکما نو جهاد او کوشش کوی تاسو مدافعت کوی په دې قوت باندې کم قوت چې الله رب العالمین تاسو لدر کړه د خپل دین د طرف نه. یعنی د صحت په اعتبار سره تاسو خ قوی او مضبوط ای نو دا قوت د خپل دین په مدافعت کې استعمالوي. ثم قام بيودر دل علي رضي الله عنه فدخل المخرج نبيت الخلال ورد النشو ومكان قضاء حاجت له. ثم خرج بياروت وجكل يودس مات كلا فدعا بماء نوبيرا غختوي فاخذ منه حفنه نداغين يوچون غبر غستوي فتمسح بها نپدي وبو باندي لاس وينزليو. ثم جعل يقرا القران بیا شروع شوه چې قران کریم لستو فانکروا ذلك نو خلکو په قرات د قران ناشنا وګڼلو چې تاسو سودس مات کو د بیت الخلا نه وروتی او تاسو بیا د قران کریم تلاوت کوی. فقال ولی رضی الله عنه فرمایل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یخرج من الخلاء یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بد بیت الخلاء نراوتو فیقرئنا القرآن نو موږ لبه قران کریم او رول دغه تلاوت به کولو و یاکل معنا اللحم او زمون سر به غوخه خوړه ولم یکن یحجبه او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بندول باغلا او قال یحجزه یا داس لفظ ویله چې حاجز او پرده به جوړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د تلاوت د قران په منځ کې لم یکن یحجبه عن القران شیئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چ بندول باغله د قران کریم نسشی ليس الجنابه دا ليس په معنا د غیر سره ده غیر الجنابه د جنابت نه علاوه به بل شي د قران کریم د تلاوت نه غنه بندولو مقصد او معنا دا ده چې کله په حالت د جنابت کې نو بیا به د قران کریم تلاوت نکولو او د دین علاوه که او دس بینو د قران کریم تلاوت به کولو نو په حالت د بیا د سې کې د قران کریم تلاوت جایز ده بغیر د لاس لګولو نه د قران کریم سره دا مسله براشي چې آیا به یو د سړی قران کریم سره لاس لګول شي کنه اختلافي مسله ده دویمه مسله په دې حدیث کې دا ده چې جنوب سړی د پاره د قران کریم تلاوت جایز نه ده دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې آیا جنوب سړی له د قران کریم تلاوت کول جایز دی او کنه عام فقها پدیدی دا غی مذهب او رائے دادا چې جنب د پاره د قران کریم تلاوت کول د دې قرات کول د حرام دی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت الله علیه په مجموع الفتاوی کې وی فان الائمه الاربعه متفقون علی منعه من ذلك ائمه اربعه پدی باندې متفق دی چې جنوب سړی به د قران کریم تلاوت نه کوي پدې نه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مختلف احادیث راغلي دي خو دغه ټول احادیث د ضعف او د مقال نه خالی نه دي لکه کوم حدیث د باب چې دی دا به ذکر کو چې پدې کې د محدثینو اختلاف دی په دغه احادیثو کې چې صحت لکم حدیث قریب دنوا حدیث د باب د علی رضی الله عنه چې په دې کې دا دی چې جنوب سړی به د قران کریم تلاوت نه کوي محدثین اهل علم د دې حدیث په صحت کې مختلف دي ځکه دې کې چې کوم راوی د علی رضی الله عنه نه راغله عبد الله ابن سلمہ المرادی نو د اهل علم په دې کې اختلاف دی ابن حبان عجلی او یعقوب ابن شیبه د توثیق کړه چې دا ثقه ده او د دین علاوه د فن چې کوم جهابذ علما دي نقاد دي نو غیب دی عبد الله ابن سلمہ المرادی باندې جرح کړی دا امام بخاری ابو حاتم الرازی عمرو ابن مره هغه دی راوی له ضعیف وي چې مجروح ده دا حدیث د باب چې ده بعض اهل علم د دې تصحیح کړي لکه امام ترمذی ابن حبان او ابن خزیمه امام حاکم او بغوی عبد الحق الاشبیلی په الاحکام کې دارنګ ابن عبد البر او په معاصرین اهل علم کې شیخ احمد شاکر او د مسند احمد چې کوم محققین دی غیوم دی حدیث تحسین کړه ده خو محققین اهل علم کوم چې د فن امامان دي جهابذ و نقاد دي نو غيدي حديث لضعيف وي او د علت وجه ام د غراوي د عبد الله ابن سلمہ المرادي امام شافعي رحمت الله عليه وي اهل الحديث لا يثبتونه محدثين دا حديث لثابت نه وي دا حديث ضعيف غني امام بهقي رحمت الله عليه وي وانما توقف الشافعي في ثبوت الحديث لان مداره على عبد الله ابن سلمہ المرادي وكان قد كبر وانكر من حديثه وعقله بعض النكرة وانما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة امام بهقي بمعرفة السنن والآثار كوي چې امام شافعي رحمة الله عليه د دې حدیث په ثبوت کې توقف کړي ذکر دې حدیث مدار چې ده هغه په عبد الله ابن سلمہ المرادی ده دې چې کله بوډا شو نو د په حافظه او په عقل کې ضعف راغله او کمزوره شوه او حافظه کمزوري وا په حدیثو کې به خطا کېدو، او دا حدیث په هغه وخت کې روایت کړه چې کله د حافظه کمزوري شوی و د بوډاوالی نه رستو. امام شعبه رحمت الله علیه دا خبره کړي. نو دا د دې حدیث د پاره علت ته چې عبد الله ابن سلم المرادی په اخر عمر کې د حافظه کمزوري شوی و، او حافظه کې کمزورواله راغلی، نو په دغه وخت کې د حدیث را نقل کړي. امام نووي رحمت الله علیه په المجموع کې وی هو حدیث ضعیف عند المحققین، د محققین او اهل علم په نسبت باندې دا حدیث ضعیف دی. شیخ البانی رحمت الله علیه په ارواء الغلیل کې د دې حدیث تضعیف کړی دی. او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی والحق انه من قبیل الحسن يصلح للحجه، هک خبره داده چې دا حدیث د حسن په مرتبه کې دی او قابل د قبول نه. شیخ البانی رحمت الله علیه وی چې دا د حافظ رحمت الله علیه رائے د حدیث بارکی، خو مونږ په دې رائے باندې د حافظ رحمت الله علیه موافقت نکو، ځکه په دې کې چې کوم راوی عبد الله ابن سلم المرادی راغله، حافظ رحمت الله علیه په خپل دا غبارکی ویلی صدوق تغیر حفظه، دا راوی په نفس الامر کې صدوق د خو حافظه خراب شوی و، او دا حدیث په هغه حالت کې بیان کړه چې کله حافظه خراب شي او تغیر پکې راغلی. نو شیخ البانی رحمت الله علیه وی فالظاهر ان الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث، وی ظاهر خبره ده چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې کله دی حدیث له حسن وی نو په هغه وخت کې دله دا خبره نه ورایاده چې د دې راوی خو صدوق تغیر حفظه ده، او حدیث په هغه وخت کې بیان کړه چې کله حافظه خراب شوی و. دا خبر هغه په ارواء الغلیل کې کړي. حاصل او خلاصه د خبرې دا ده، کمو اهل علم چې د حدیث تضعیف کړنه دا غي قول مقدم دي، ځکه هغه علت د حدیث بیان کړي دي. بل فرض او تقدیر که حدیث صحیح شي، نو په دې حدیث کې بیا د قراتنا من نه دراغلي چې جنوب سره به قرات د قران نه کوي. ابن خزيمه رحمه الله عليه وي لا حجه في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءه لانه ليس فيه نهي وانما هي حكايه فعل ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم انه انما امتنع من ذلك لاجل الجنابه. ابن خزيمه رحمه الله عليه وي كذا حديث ثابت مشي نبيان پدي كداغه چا د پار حجت او دليل نشتا، سوک چې د دې حدیث نه دا استدلال کوي چې جنوب سړی به د قران کریم تلاوت نه کوي، ځکه په دې حدیث کې نهی نه دراغلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل حکایت پکې شوی، او دا بیان پکې نه دی شوی چې نبی صلی الله علیه وسلم د قران کریم د تلاوت نه دی وجنه منه شوی چې غی په حالت د جنابت کیو. نو بیا په حدیث کې د منی څه ذکر نشته. بعض اهل علم وی چې نور احادیث هم په دې باب کې راغلي، اگر دغه ټول احادیث انفرادن ضعیف دي خو مجموعی لحاظ سره چې دا راجمه کې نو د حسن لغیره مرتبه لرسي. تاج الدین سبکی رحمت الله علیه په طبقات الشافعیه کې وی وفي الباب احادیث اخر ضعیفه وقد ينتهي مجموعها الى غلبات الظنون. په دې باب کې نورم ضعیف احادیث راغلي دي، دا ټول چې راجمه کې نو غالب ځوان په دې باندې حاصلېږي. غالب ځوان مطلب دا چې حدیث حسن لغیره لرسي. مبارک پوری رحمت الله علیه په تحفۃ الاحوزی کې وی وقد وردت احادیث فی تحریم قراءة القرآن للجنب وفي كلها مقال لكن تحصل القوة بانضمام بعضها الى بعض ومجموعها يصلح لان يتمسك بها. وی پری باب کی گن احادیث راغلی، اگر چی پا غطولو که مقال لے چی آغا حدیثو که من راغلی چی جنوب سڑے با دا قرآن کریم تلاوت نکئی، دا غطول حدیث چی راجم کی نو مجموعی لحاظ سرا دی مرتبی لرسی چی آغا دی قابل دا قبول شی. خو اصل خبره په دې باب کې دا ده چې صحیح کم مرفوع روایت دي نو غنه دي ثابت، د صحابه کرامو نه صحیح آثار په صحیح اسانید باندې ثابت دي. نو عمده په دې باب کې آثار د صحابه کرامو دي مرفوع روایت نه ني، د پنځو صحابه کرام رضی الله عنهم نه من راغلی دا چې غیب جنب منکول د قراءه القران نه. د عمر رضی الله عنه اثر په مصنف د ابن ابي شيبه کې په صحیح سند سره راغلی چې لا يقرأ الجنب القران، جنب سره به قران نه لولي. دارنګه د علي رضی الله عنه نه په صحیح سند باندې په سنن دارقطني کې راغلی چې هغه منه فرمایلی. د ابن مسعود رضی الله عنه اثر په ابن ابي شيبه کې په مصنف کې ابن ابي شيبه رحمت الله عليه ذکر کړی. دارنګه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اثر دا په موطا د امام مالک رحمت الله علیه کې راغلی، کوم چې روایت د محمد ابن حسن الشیبانی دی. دا کومه موطا چې دا موږ معروفه کړي او مشهوره کړي په موطا د امام محمد باندې، نو دا په حقیقت کې د امام محمد رحمت الله علیه کتاب نه دی، دا موطا د امام مالک رحمت الله علیه کتاب دی، خداغي مختلف روایت دی. نو دا موطا د امام مالک د بروایت محمد ابن حسن الشیبانی دی، د خپل استاد نه روایت کوي. په دغه کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اثر دی چې لا يسجد الرجل ولا يقرا القران الا وهو طاهر. یو سړی به سجده د تلاوت نه کوي دارنګ قران کریم بنلولي مگر په حالت د طهارت کې. د سلمان فارسی رضی الله عنه حدیث اثر امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې ذکر کړی. نو دا پنځه آثار د صحابه کرامو نه ثابت دي چې جنوب سړی به قران کریم نه لولي. ابن رجب رحمه الله عليه په فتح الباري کې وی والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابه، په دې منع کې اعتماد په آثار د صحابه کرامو باندې دي. او دا قول بالتحريم چې دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عليه دی له ترجیح ورکړي. د سعودي عرب چې کوم رسمي دار الافتاء د اللجنه الدائمه دا غي فتوا په تحريم باندې نه. بعض علماء او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له جواز منسوب کړه دي، خدا دا غي نه وهم او خطا واکې شوی. سبب د وهم او خطا دا دي چې اعتماد کړه په هغه معلق روایت باندې کوم چې امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحیح کې معلق روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کړي، او دغه معلق مجزوما به دی. مجزوما به مطلب دا دی بعض معلقات امام بخاري رحمت الله عليه په صيغه د شک سره ذکر کړي، او بعض مجزوما ذکر کړي. نو کوم چې مجزوما ذکر کړي هغه داغ نه اولادي کوم چې په صيغه د شک سره ذکر کړي وي. امام بخاري رحمت الله عليه اثر د ابن عباس رضی الله عنهما تعليقا خپل صحیح کې داسې ذکر کړي ولم ير ابن عباس بالقراءه للجنب باسا. ويبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه به وی ک جنوب سره د قران کریم تلاوت کوي نو په دې کې سباق نشتا. دا مجمل نقل بعض اهل علم راغسته او په دې کې خطا شوی دي. ابن عباس رضی الله عنهما له دا خبره منسوب کړي چې دا غ مذهب داو چې جنوب سره د قران کریم تلاوت کول شي، خو تحقیقی خبره دا ده چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا مذهب نو، دا غ مذهب داو چې جنوب سره کچر تخپل ورت کوي ذکر او اذکار یا د قران کریم یو آیات او دو آیاتونه لولي نو د دې جواز ورلشته. ذکر حافظ رحمت الله علیه په تغلیق او تعلیق کې دغه اثر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کړه موصولا، او پاغي کې ویل دي چې ابن ابي شيبه رحمت الله علیه په مصنف کې دا اثر ذکر کړه او پاغي کې دا دي چې انه کان لا يرى باسا ان يقرا الجنب الايه والايتين. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما به وک جنوب سره یو آیات یا دو آیات لولي نو پدې کې په د باندې سباق نشته د دې اجازه ورلشته. نو اصل چې دا غي کوم اثر دی غو مفصل له امام بخاري رحمت الله عليه اختصارا ذکر کړي، نو بعض اهل علم دا وهم کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له منسوب کړي چې دا غو مذهب مطلقا دا دی چې جنوب سره قرات د قران کول شي. دارنګ ابن منذر رحمت الله عليه په الاوسط کې په صحیح سند سره ذکر کړي چې انه کان يقرا ورده وهو جنوب. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې بخپل ذکر او اذکار کول او په حالت د جنابت کې، نو دا غي اصل مذهب مقید او مطلق نه، چې یو آیات یا دو آیاتونه یا خپل ذکر او اذکار چې غو مشتمل وي په قرآنی آیاتونو باندې نو غو کول شي. نو د جمهور مذهب دا دی چې د قران کریم تلاوت د جنوب د پاره ناروا او حرام دی. دویم مذهب د اهل ظواهر دی چې غي مطلقاً د جواز قائل دی، او دلیل کې حدیث د صحیح مسلم پیش کوي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بد الله ذکر کول په هر حالت کې. نو دغه ذکر وی عام دی، د قران کریم تلاوت لم شامل دی. او په دې باب کې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مرفوع روایات په منع کې راغلي، نو غوی وی چې دغه روایات ثابت نه دي. وعلى كل حال مذهب د جمهور دا قوی او اولاد او دا غي د پاره اصل دلایل آثار د صحابه کرام رضی الله عنهم دي. رجال د اسناد کوم چې په حدیث الباب ذکر شو، حفص ابن عمر النمري، دارنگ شعبة بن الحجاج العتكي البصري، عمرو بن مرة الكوفي، دا طول ثقات دي، عبد الله بن سلمة المرادي، حافظ بن حجر رحمة الله عليه، وصدوق تغير حفظه، او امام بخاري ابو حاتم او عمرو بن مرة بدبان دي جرح كي دي ضعيف دي. اسناد دي حديث احتمال لتحسين لري. عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي ذكره، حافظ رحمة الله عليه، هو من قبيل الحسن يصلح للحجة. دا حديث امام ترمذي امام نسائي دا عمرو بن مرة دا عمرو بن مرة نبدي لفظ باند ذكر كده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغل قرآن لستو بهر حالت بانده ترکمه پوری چې باغی په حالت د جنابت کې نو. امام ترمذی بیا وی هذا حدیث حسن صحیح، او د حدیث بارک تفصیل مواورد او راجح خبره ده دا چې حدیث کې دغه علت موجود ده چې عبد الله ابن سلمة المرادی حافظه کمزوري شوی و، او دا حدیث په هغه وخت کې بیان کړ چې کله حافظه کمزوري و. باب فی الجنب یصافحه، باب د په بیان د دې کې چې جنوب سړی په حالت د جنابت کې چا سره مصافحه کوي لاس ملاوي نو دا ور لجائز دي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، حذيفه رضي الله عنه وي چې نبي صلى الله عليه وسلم د سره ملاوي شوه، فاهوى اليه، نورامایل شوو د دې طرف لاره متوجه شوو، لاس روغت کړو چې د سره مصافحه وکي. فقال اني جنم، نو حذیفه رضی الله عنه ورلوې چې زه په حالت د جنابت کې. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل ان المسلم ليس بنجس، یقینا مسلمان داسې پلیت نه دی چې د چا سره لاس نه ملاوي، ان نجاست د کده نو هغه حکمی نجاست دی او حقیقی نجاست نه ده. دغه شان حکم د کافرم نه د جمهور د جمهور اهل علم فنیز باندې چې د کافر نجاستم نجاست حکمیه ده او نجاست حسیه او حقیقیه نه ده. قران کریم کې چراغلی انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، نجاست نه مراد ده چې د دې عقیده ګنده ده، اعمال پلیتی او د دې زوات او اشخاص چې دی غند نه دي. د بعض صحابه کرام عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما و غیره دا غیره او مذهب دا او چې د کافر دا ذات او د دې د عین پلیت ته لکه څنګه چې خنزیر او سپی پلیت وي، خو د جمهور اهل علم دا مذهب نه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابی لو ان المسلم ليس بنجس، مسلمان دا سی پلیت نه دی چې د چا سره لاس نه ملاوي. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث دا سی ذکر کړي، حذیفه رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتم نو مال را مایل شو، متوجی شو را لذت نو تختیدم، لار می بدلکا، غسل چې مې وکو بیا راغم، نو ما ورلو فرمایل چې كنت جنبا، اذا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ز په حالت د جنابت کې ومن زکه وتختیدم. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلو ان المسلم لا ينجس. رجال د اسناد ثقات دي، يحيانا مراد يحيى بن سعيد القطان نه چې دا ثقه او امام نه، او مسعر بن كدام دام ثقه ده، واصل ابن حيان الأحنب دام ثقة دي أبو وائل ذكر مخي وشو ثقة ومخضرم دي أو دي نوم دي شقيق ابن سلمة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ديم صحابي دي والد سيبم صحابي رضي الله تعالى عنهما دا حديث سيد امام مسلم رحمة الله عليه پسي كي امام نسائي پخبل سنن كي ذكر کرده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة أبو هريرة رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سر ملاو شوه في يولارك ذا مديني بلارك وأنا جنم أو حال دا دي جزب حالت دا جنابتك وم فاختنستو نو زه تینا شاله شوه وم پټ شوه وم او تختیدلی وم د اختنستو معنا د حتو عنه تیخته مې تینه کړې وه یا تأخرتو زه رستو شوه وم فذهبتو نو تلی وم فاغتسلتو نو غسل مې کړی و ثم جئتو بیا راغلی وم فقال اين كنت یا ابا هريره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایلی و اے ابو هريره ته کوم ځای کې وې قال قلت اني كنت جنبا ما ورلوي ز په حالت د جنابت کې وم فكرهت ان اجالسك على غير طهاره نو ما بدو غنل چې تاسو سره په داسې حالت کې کینم چې په حالت د پاکۍ کې نیم ز په غیر طهارت باندې او تاسو په مجلس کې کینم قال سبحان الله ان المسلم لا ينجس نو رسول الله صلى الله عليه وسلم د تعجب په تور وی پاکی د الله لره مسلمان خدا سي نه پليتيږي چې غدي بیا چا سره کینی نه لاس د نه ملاوي ګډوډواله دي نه کوي وقال وفي حديث بشر حدثنا حميد حدثني بكر غرض د مصنف رحمت الله عليه په دې سره ده چې يحيى بن القطان يحيى بن سعيد القطان دا روایت په صيغه د عنصر نقل کړي او بشر ابن المفضل چې دا روایت ذکر کړي نو په صيغه د تحديث سره ذکر کړي نو مصنف وي وقال وفي حديث بشر حدثنا حميد حدثني بكر رجال د اسناد ثقات دي يحيى بن سعيد القطان بشر نه مراد بشر ابن مفضل دواړه ثقه دي او حميد ابن ابي حميد الطويل دام ثقه دي او بكر نه مراد بكر ابن عبد الله المزني او ابو رافع مراد نفع الصائغ دي چې دا دواړه ثقه دي دا حديث صحيح دي د متفق عليه روایت د امام بخاري او امام مسلم ذکر کړي دا حديث په فوائدو کې دا دي چې د جنب د فاره دا جایز دي چې د کور نه روزي لکه ابو هريره رضی الله عنه په حالت د جنابت کې او د کور نه بار روته او په لار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو دارنګه د شاګرد او د تابع د فاره دا مناسب دي چې کله د مجلس نزی چې د خپل استاد او د مطبوع نه اجازه واخلي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وکړه ابو هريره رضی الله عنه نو واپس راغی نو ورله و اين كنت يا ابا هريره ابو هريره رضی الله عنه له مناسب دا او چې اجازه غوښته وي په دې کې اشاره دی لاله چې اوله خبره دا ده چې شاګرد چې کله مجلس فریدي چې د استاد نه اجازه واخلي دارنګ په فوائدو د حدیث کې دا دي چې تعجب په وخت کې انسان سبحان الله ویل شي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سبحان الله ان المسلم لا ينجس هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك